znaš, majko moja stara, zašto kidaš ovo srce iz nedara? Kroz suze mi kažeš, pričali ti ljudi, kako moja draga nekog drugog ljubi. Kroz suze mi kažeš, pričali ti ljudi, kako moja draga nekog drugog ljubi. Ja da je vidim i da je to istina, njoj bih više verovao nego svojim očima. Ja da je vidim i da je to istina, njoj bih više verovao nego svojim. Starice, koliko je volim, za njenu se ljubav svakog dana molim. Oprosti mi majko, moja suza vrela, i tebe bih ostavio kad bi ona htela. Oprosti mi majko, moja suza vrela, i tebe bih ostavio kad bi ona htela. Ja da je vidim i da je to istina, njoj bih više verovao nego svojim očima. Ja da je vidim i da je to istina, njoj Субтитры.